Programa.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 432 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader dels estudis de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, el casal independentista i popular Can Capablanca, que cada setmana, una setmana més, us acosta al bo i millor de la música combativa, de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que tant ens agrada fer per a totes vosaltres i que avui arriba a l'edició 432. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya avui a la taula del programa, a la taula dels estudis. El primer s'ha presentat, aquest que té una feina impressionant, i sobretot al començament, perquè tot soni bé, perquè totes les màquines infernals funcionin, el nostre estimadíssim Reverendo Teclas. Què passa, guapo? Epa, què passa? Doncs pues molt bé. Que molt ja bé. No de Terrassa, eh? ni de Bellpuig. Ah, Bellpuig sempre. Ara de Santaco. Sí, sí, sí. Encara no he tornat les claus del pis de Terrassa, però està tot buit, ja no tinc res, absolutament res allí. Molt bé. Ho tinc tot ja a Santaco, o sigui que estic empadronat a Santaco, o sigui ja oficial, oficial. Doncs des de Santaco, el mestre Teclas, per posar tema zarranganos en aquesta edició. A la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que és una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però en denominació d'origen castellà del Vallès, el nostre estimadíssim Pou. Què tal? Avui era més fàcil que no hi havia el Manolo des d'aquí. La veritat, doncs avui molt contentes també, encara que no hi hagi ni el Manolo, ni l'Eric, ni la Noe, però molt content d'estar amb totes vosaltres que ens escolteu un cop més. I li anava a dir el Ricky de que era multipropietari, però no, ets multiarrendatari, no? Com es digui això, multillogater. Sí, sí, sí, fins al dia 15 estic pagant dos lloguers. És aquest bypass que hi ha tant, sí. Exacte, que pagues despectivament, sí, sí. I el que parla sempre i condueix el timó d'aquesta nau és l'Isma. Què tal, Isma? Aquí estem, molt bé, doncs amb moltes ganes. Felicitats, eh? Moltes gràcies. Felicitats. Gràcies, bandarres. Mireu, fa una setmana que no feien programa perquè, a més, entre algunes que no podien, altres que estaven patxutges i així, pues no vam poder fer programa. Avui... Mira que acostivar-te pel teu aniversari. Ja, bueno, mira, és així. És quan no és millor, és peor. Però bueno. Mireu, per a aquelles que no sapigueu, a part de música combativa, que ens agrada tirar i molta, també barregem continguts amb temàtiques polítiques i socials. Un d'ells és la dedicatòria, i la dedicatòria d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar a les 6 companyes de la CNT Astúries que han estat condemnades a 3 anys i mig per coaccions greus i obstrucció a la justícia, així com el pagament d'una multa de 150.428 euros. El 2017, una treballadora de la pastisseria La Suïssa de Gijón va acudir a la CNT a la recerca d'assessoria en trobar-se en una situació d'abús patronal i d'assetjament. A més de l'impagament de prop de 80 hores extres al mes, la impossibilitat de gaudir de vacances o els comentaris humiliants sobre el seu cos per part del CAP, les càrregues excessives de treball durant el seu embaràs es van traduir en un risc d'avortament que va desembocar en la corresponent baixa. Davant la falta d'interès a resoldre la situació a través del diàleg i no arribar a cap acord, des de la CNT de Gijón es va dur a terme una sèrie de concentracions a l'exterior de la pastisseria i una campanya informativa sobre el conflicte obert entre l'empresa i la treballadora. Es produeixen identificacions policials de companyes de CNT Gijón, diverses detencions i es tramiten les denúncies corresponents. La treballadora afectada en el conflicte original interposa així mateix una denúncia per assetjament sexual que és arxivada davant la justificació judicial de no existir càrrega de prova suficient. Al juny del 2021, el jutjat penal número 1 de Gijón estableix una indemnització a la pastisseria La Suïssa de més de 150.000 euros i condemna 8 activistes a 3 anys i mig de presó per 7 d'elles i 8 mesos per un altre per delictes de coaccions i obstrucció a la justícia. Finalment, després del recurs interposat per la CNT, el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries ratifica la pena de presó per a 6 sindicalistes. La sentència condemna amb penes de presó l'exercici de l'acció sindical, la legítima protesta social i la llibertat d'expressió, fent de la defensa dels drets laborals un delicte. contra el seu adoctrinament i domesticació, la nostra rebel·lió i autogestió, perquè per fer sindicalisme no és un delicte. Des del Pim Pam Pum, tota la nostra solidaritat amb les 6 sindicalistes de Xixón condemnades a presó. Bueno, aquesta dedicatòria que teníem moltes ganes de poder-la donar, ja que abans, com abans us hem comentat, la setmana passada no vam fer programa, doncs aquesta dedicatòria la va fer el Manolo. L'havia de llegir el Manolo si hagués pogut venir la setmana passada que no es va fer programa, o avui sí, que tampoc no ha pogut venir. Però bueno. I també li volíem dedicar amb ell, ja que no ha pogut venir aquí a fer-la. I tant. Molt però bé. Indignant, sí, el que està passant un cop més. Sí, molts bueno. anys, molta pasta i molts anys de presó a saco, per massa gent. A saco, em sembla brutal. És al·lucinant. Com es passa? A més, fent la malparidesa aquesta de fer més de 2 anys, que a vegades fan 2 anys un dia o fan 3 anys, coses exacte, així, perquè perquè pringuin a dins i, bueno, això, si no tenen un altre antecedent de coses similars, que també, vull dir, que ja em diràs tu, ja... Bueno, és igual. Evidentment que s'haurà de crear, si no està creada ja, una campanya antirepressiva per aquest cas i fer-hi el seguiment necessari. Bueno, des d'aquí això, com dèiem, tota la solidaritat, tot el suport, i ha quedat aquí la dedicatòria d'avui, dedicatòria que penso que anava seguida per diverses persones de la CNT Xixón i també de la CNT de Sabadell, que van esbombar la convocatòria del programa d'avui, també per això, no? Per aquesta convocatòria. Vale, pues anem a la música. No em dic qui comença. Jo, tio. No sé per què pregunto. Si ho tenies claríssim. Clar. Vale. Sí, és que a part de continguts també posem música, bueno, concretament l'Isma comença posant música sí. I sempre posa això amb temàtiques combatives, socials, però sí. Comença l'Isma. Sí, mira, avui ja veureu que la temàtica de la primera cançó és feminista i crec que no serà l'única que vindrà. És Magara, un col·lectiu musical format per dones de diferents procedències. El 2019, durant un acte feminista, van fer aquesta versionaca del Bella Ciao i elles són Amanda a la veu i a la pandereta, Kathleen a la veu i l'acordió, Esther al contrabaix i Lucía a la percussió. La lletra és adaptada per Dinoraz Peralta. Amb totes vosaltres, Magara i el seu Bella Ciao feminista. Arranca el pim-pam-pum. Esta mañana he dado cuenta que hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Esta mañana he decidido derrocar. Fantàstica, fantàstica aquesta versionassa del Bella Ciao feminista amb Magara, que crec que no havíem passat gaire per aquí pel pim pam pum, o sigui que per ser la primera bala ben xula i ben combativa. Molt bé, xula, perquè m'has fet recordar que fa un parell de setmanes, a l'anterior programa, sí, que jo també vaig portar un Bella Ciao, sí, en iranià, sí, bueno, en persa. En persa. Sí. I molt xula, i també. Que tu també volies portar aquesta, sí, l'anterior programa, però per no ficar ni dos des pràcticament iguals, doncs les vam... Per no haver de posar la cunya d'aquesta de Molotov, no? Em sona de fa 20 segons. Molt bé, doncs seguim amb més música, seguim en aquesta primera ronda que tot just acabem d'encetar. Ara és el mestre Tecles que tira la seva primera bala. Cap on vas, guapo? Mireu, porto un duet d'un cantautor i cantautora que he flipat que no hagin sonat aquí el pim pam pum. O sigui, és algo que no m'ho crec. Són un duet de Bilbo, es diuen Librados del Malamen, que tots els d'aquí... Librados del mal, amén, no? Librados del mal, amén, que bona. Librados del mal, amén, exacte, mm-hmm, del mal, però tot junt, mal, amén. Molt bé, Isma, molt bé, molt agut. Bueno. Bueno, això ho havies vist, això, o bueno, no, escrit. Sí, però la veritat, sí? És que ho he pensat ara, no? Molt bona, molt bona. Quan ho agafo, ho enganxo sense mirar, pràcticament. Mm. Vosaltres heu ficat cara de no tenir ni idea de qui són, però si hi hagués aquí el company Eric, per dir algú, segur que, sí, eh? Segur que els coneix. Doncs, Librados del Malamen, del mal, amén. Us porto una cançó extreta del seu disc Juego de Voces i he triat un tema que es diu A què aspires, i que parla una mica de lo que serien els fonaments de l'anarquisme, no? De que la lluita social comença en un mateix. O sigui, el que creus, no? Lo que creus que s'ha de canviar del món, el que has de començar en canviant-ho en tu mateix i a partir d'aquí expandint-ho del teu interior cap a fora, no? Sí, sí. I, bueno, doncs això. Librados del mal, amén. A què aspires? Som-hi! Voy a ser radical en mis posturas, un palabro con tu boca, manifiestos a lápiz. Presto mi atención al cómplice del despistado, bueno, ¿qué quieren decir con palabras de diccionario? Haciendo los sentidos para ver figuras dentro de contextos si no rompen de raíz. Siempre meto la pata sin todo que la ha cagado. Público intimida que tiembla en escenarios y paso la noche frente al gobierno. Discrepancia frente a frente, vuelta al debate. Guerra de palabras, que cultura del ente, que guerra de palabras, que cultura del ente, que puedes armonearme con fines de memoria, las primeras personas que olvidan cosechas propias, tan pocas viñetas para tantos bocadillos, en clave de bomi de la palabra en silencio, habilidades oratorias que nos impresionan, cada loca con sus cartas dentro de cada vivir, mis opiniones para ti, puntos de mira pa' opinar, ta, recadas de la altura de mi puño en alto, se ha acabado, pierde el turno la palabra del hablar. Quina meravella, tio. Aquesta li puc dedicar a ma germà, que me'ls va descobrir ell fa la tira d'anys. L'època dels cantautors Regocijo en el Fango, mm-hmm, el Producto Interior Bruto, aquella, el Todo o Nada, sí, sí, tota aquesta penya així, anarquistes, sí, cantautors, sí, anarquistes i tal. Doncs d'aquella fornada, d'aquells anys, no? Hòstia, doncs, són aquests també. Jo aquesta colla no les coneixia i la veritat és que ha sigut una troballa espectacular, tio. I deixa'm dir que li dedico perquè me'ls va fer conèixer ell i també perquè demà vindrà a Santa Coloma, vindrà a dormir a casa meva perquè és el Barcelona Beer Festival. Olé. Que es fa a l'Hospitalet i ma germà ve amb el passe de currante perquè com que treballa fent birra currar, artesana, sí, sí, pues va allí a fer-se les birretes però també com a... No sé si aniré jo també, però bueno. Però pinta bé, no? Sí. Que és perquè és l'Octoberfest i això. no? Deuen... No, és l'època, no sé. Suposo. No sé si ho... fira o vés a saber. És una fira anual, però clar, no sé si ho fan coincidir a l'octubre per l'Octoberfest, bueno, però clar. Jo hi vaig anar un any i no tenien parafernàlia d'Octoberfest. Mm-hmm. Bueno, millor, mira, però... una festa de la cervesa, clar més sí. ad hoc. Mm. Molt bé. Pues, queda dit, molt bé amb esta tecla. La veritat és que ens has meravellat amb aquesta primera peça. Déu-n'hi-do si l'has deixada guapa. Aquesta penya, Librados del Malament, ara ja no ho podré dir d'una altra manera. Sempre deia Malament i ara és Malament. Doncs aquests, tot, si pilleu el disc, totes les cançons valen molt la pena, totes les lletres, vull dir, tant musicalment com la lletra en si. Molt recomanable. Que guai, sí, sí. I tant, els seguirem de ben a prop. Molt bé, doncs ara és el mestre Pou que tira la seva primera bala. Amb què comences, bonic? Doncs posarem, per acabar aquesta primera ronda, una cançó que està feta amb una coral feminista de València, que són les Dona Veu. Crec que no havien sonat. I... Dona Veu, molt sí. bé. El joc de paraules. De Dona Veu i Dona Veu. És, De dar voz i mujer i veu de, i veu dona. De dona. Sí, molt bé. Sí. Molt bé. Doncs és una cançó que van treure pel 8 de març del 2020. El que passa és que estava pensant, hosti, no ens en vam adonar. Però clar, què passava aquella època? Que hi havia un confinament, que estàvem amb bastants problemes a sobre totes i crec que també va afectar una mica. I tant. I potser en aquells moments la difusió pues, va costar o qualsevol cosa, pel que sigui no ens va arribar. I no passa res, la posem sempre que faci falta, perquè aquests temes s'han de reivindicar sempre i s'ha de reivindicar sempre la lluita feminista. I us deixarem amb la cançó que vam fer, això pel 8M, de Som com la lluna, i és una reinterpretació d'un poema de Maria Mercè Marçal, que el primer tros és el poema íntegre, els primers dos versos, no, els primers dues estrofes, però després sí que fan una tercera estrofa pues, que és del que som com la lluna i li donen la seva força pròpia, que ja veureu que és molt interessant i empodera moltíssim. Molt bé, doncs escoltem-la. Mare meua, quin tema zarrangano, quin final de primera ronda, mestre Pou. Ui, sí, des de València, sol es dona veu, som com la lluna, la veritat és que una potència de coral, que no estem tan acostumades a coral i la veritat és que és prou contundent. No en posem gaire, però avui que han vingut, la veritat és que ha fet molta patxoca, un temazo, i més en aquesta primera ronda, que sempre acostumen a ser cançons molt... molt reivindicatius, però també amb una música més tranquil·la, més calmada, si es pot dir, més calmada. Sí, sí. Molt guapa. Molts cops igual d'intensa, això també és veritat. I tant. I coincidint amb aquesta temàtica, ara també us volem convocar a la jornada sobre feminisme, que hi haurà a Barberà del Vallès, que seran els propers 14 i 15 d'octubre, al cap de setmana. Hi haurà xerrades, tallers, documentals, vermut musical amb l'Aquila, la nostra companya cantautora. Sí. Hi haurà un dinar solidari molt currat, que anava amb tíquets, que crec que ja no es pot adquirir, però bueno, us ho podeu passar i portar tàper o estar per allà igualment, si s'allarga el vermut. I res, després al vespre hi haurà concert amb la Yala i el Tornado i DJ Pava Sound Sister. I tot això organitzat per les companyes de l'Assemblea Feminista de Barberà. No hi podeu faltar. I tant que no, i no hi faltarem. Molt bé, doncs després d'aquest temazo i aquest tros d'acte que ens ha recomanat el mestre Pou, anem ara amb una altra banda. Deixa'm dir que la melodia de és que fora micro estàvem parlant de la melodia de la cançó del Pau de Dona veu, Som com la lluna. Sí. Doncs a mi m'ha recordat a una de Caos Etílico, que alhora és la de Su falso mundo, que alhora és també versió de Banda Basotti. Tot i que l'original no sé de qui... Potser també la de Banda Basotti també és una versió. Segurament sí. Com una cançó popular i tal. Sí, jo crec que és cançó popular aquesta. La de Banda Basotti és Luna Rosa. Luna Rosa. I com es deia la teva? Som com la lluna. Som com la lluna, sí. Ah, Luna Rosa, Som com la lluna. La lluna vermella, sí que... Aquí està. Aquí està de la... Quadradura del cercle. Molt bé, mestre Tecles. Molt bé. Molt bé, doncs, com dèiem... Es nota que encara anem amb un quintillo només. Sí, encara estem fines, no? Després ja es fa més finetes. Complicat tot. Molt bé, doncs ara és torn de que passin pel pim-pam-pum a Red Soul Community, que és una banda granadina d'ska, reggae i rocksteady, amb Carlos a l'òrgan i als pianos, el Federico a la guitarra, l'Isabel a les veus, la base al baix i el Nano a la batera. Us portem una versió de The Clash, inclosa al seu treball I Never Lean del 2013 i que també apareixia al genial recopilatori de The Clash Goes Jamaican. És una cançó que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Sí. I és un temazo que porta com a títol Spanish Bombs. Shoot. Acabo d'escoltar Red Soul Community i aquest Spanish Bombs des del seu treball I Never Lean i també cançó que apareixia al genial recopilatori de Clash Goes Jamaica dedicadíssima per la Noe. Què us ha semblat? Bé, més tranquil·leta que l'original, sí. Però igual o més guap encara. Mm-hmm. No? Té un ritme molt, molt encomanadís. Aquesta gent de Granada s'ho fan venir molt bé i la veritat és que foten unes melodies molt xules i la veu ben posada, els instruments acurats. Molt bé, molt. La veritat és que una penya com molt professional en allò que fan. A mi m'ha molat molt. Granada hi ha molt bon material. Sí, la veritat sí. És que hi ha una qualitat de musical impressionant, hi ha gent molt ben parida. Sí. I amb el món de l'esquerra rigui, la veritat és que és bastant, bastant currada. Sí, sí. Mira, celebro que us hagi agradat. Pues que seguim amb aquesta segona ronda. Què us sembla? Mireu, ahir era dia 12 d'octubre, no? Doncs no porto una cançó per no celebrar, sinó celebrar. Per reivindicar... Bueno, per parlar de lo que va passar en aquelles contrades en aquella època. I a l'Amèrica. A l'Amèrica Llatina, no? Doncs us porto una banda de Buenos Aires, que ja ha sonat bastament aquí el Pim Pam Pum, és El Fuego i la Palabra. Sí. Hip-hop punk, així es diu el seu disc del 2010. I extret d'aquest disc porta una cançó que es diu 12 d'octubre, i que parla pues, d'això, de tot el que va passar, rapejant molt bé. No hi ha nada que festejar. Octubre de 1492, último día de libertad en el continente del sol, de ese sol que un día oscureció cuando la avaricia europea lo cercó y lo tapó, la voz de sus pueblos que pronto enmudeció ante la barbarie, el despotismo y el terror de esa gran mentira que llaman civilización, que todo lo que toca lo convierte en opresión. 12 de octubre de 1492, la tierra de las riquezas hoy se desangró, conjugado con la muerte que se convirtió en un mar de tristezas que la vida ahogó. La cruz y la espada, el poder y el dinero, verdugos implacables de codicia sedientos, cadenas que aprisionan, mentiras que coaccionan, culturas que se borran, libertad que se desploma. Condenaron a un continente entero a sobrevivir o morir en la miseria y el miedo. La católica España sus pasos fue abriendo, exprimiendo a sangre y fuego, esclavizando, torturando y asesinando en nombre de Dios y de la corona, saqueando oro y plata que fue nuestra condena. Se llevaron las riquezas, no dejaron sus cadenas, sus petas, su religión, su sistema. Una vida que envenena de lo que ayer era nuestro. Solo nos queda esta pena de lo que un día fue armonía, ahora es tiranía. Somos vidas vacías en un paraje de agonía, porque perder la libertad es como perder la vida. Perder la libertad es como perder la vida, porque perder la libertad es como perder la vida. Sí, perder la vida. Millones de gritos se alzan en un mar de furia, por la tierra devastada, por la gente muerta esclavizada, por esta mentira perpetuada, porque ya no nos queda nada. Economías sustentadas en la muerte, esa es la ley del más fuerte. Destrozar lo natural y convertirlo en algo inerte. Todo vuestro progreso solo significa muerte y más muerte. Son más de 500 años el comienzo de esta locura, genocidio y colonización que hoy día continúa con su danza macabra, clavando sus sucias garras en nuestras gargantas, perpetuando las matanzas. Solo cambió de nombre el conquistador, si antes era Cortés, Pizarro o Colón. Hoy son multinacionales y se llaman Endesa, Telefónico, Repsol. Pero 500 años ya bastan para encender la llama, la dignidad, la rabia. Perdamos la calma, tomemos las armas contra quien nos somete, esclaviza y desangra. América, África, Asia, Oriente Medio, cicatrices en un mundo que se desarma entero, que a pesar de las guerras y del sufrimiento, corazones rebeldes continúan latiendo, insistiendo, resistiendo ante el conquistador soberbio que alimenta su codicia con el sufrimiento ajeno. Que le llegue su fin, que le devore el descontento. Recuperemos lo que es nuestro, bajo este sol que iluminaba la libertad y la vida, que es un manto de sombra, de dolor y agonía, esa opresión que por siglos nos ha negado la vida. Legado heredado de un sistema genocida, legado heredado de la Europa genocida, legado heredado de la Europa genocida, legado heredado de la Europa genocida, España, Estado genocida. Bam, bum, bam. Després de carregar durant un bon rato la... Sí, sí, m'estava preocupant hi ha una estona, perquè portava molta estona cargant, cargant, de crac, crac, crac, crac, i al final això s'ha de disparar, i sí, sí. I efectivament. Estava apuntant. Deixeu-me seguir la recomanació de la Noe de Terrassa, el fiel seguidora del Pim Pam Pum, que ens va demanar que a l'acabar la cançó que repetíssim el nom de la banda i la cançó. El Fuego y la Palabra, 12 d'octubre, extret del hip-hop punk del 2010. I té Mazarranga, no?, que t'has tret de la xistera. Són aquesta penya que també, igual com els Librados del Malamen i això que parlàvem abans, d'aquella, tota aquella retaïla de cantautors, però que molts també fan rotllo hip-hop o d'aquella moguda també. Alguns fan format cantautor, altres fan format hip-hop, però és un hip-hop molt especial perquè és més parlat que cantat. Sí. I foten un discurs molt potent, no? És com molt característic, és una altra manera de... Hi ha moltes maneres de i l'accent argentí, no?, que també es afectava ben bé. També, també. Però em refereixo sobretot a això, no?, que és aquesta manera de parlar més que de cantar, amb unes bases contundents també... amb instruments, fins i tot no és només electrònica, sinó sí, que sí. Crec que són amb instruments però gravats, o sigui, no és rap en banda, però que sí són bases però fetes d'instruments. Exacte. I enregistrades i tirades, clar que sí. Molt bé, molt guapa, tio. La veritat és que contundent i a més dient sí, posant-hi els accents i els punts de l'alegis. Aquesta penya tampoc no es talla un pèl a l'hora de fotre canya a qui toqui, no? No s'han deixat res del tinter, podríem dir. Molt guapa, la veritat és que espectacular el temazo del mestre Tecles, que avui està igual que el mestre Pou a un nivell excels. Estem ahí tirant bon programa. Seguim en aquesta edició 432. Ara us volem informar que divendres 14 a les 6:30 a La Raposa, al carrer Tapioles 47 del Poble Sec a Barcelona, hi haurà la primera presentació de la nova gira de Transpoesia amb Bruno Simiao. Serà la presentació del llibre Por si se te olvida, Memòries i desmemòries trans. Un acte també indefallible que no podíem no donar aquí al Pim Pam Pum. I seguiu a Radio Trama, escolteu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Més música, no? Que bonic. I Pau, acabarem aquesta tercera ronda. Segona. Segona ronda? Segona. Jo m'estic accelerant ja molt, eh? Això és que... Que sona bé. Ja. Això és que sona bé. Doncs posarem una cançó que, mira, que justament quadra una mica amb el que acabem de comentar. I és que ve d'un recopilatori que es diu Keep on Loving, Keep on Fighting, que és un recopilatori que es va fer versionant cançons de Pat Devani, que és un autor folk d'Amèrica. Era, perquè ja no toca. Foqueges, eh? Sí, però que hi hem posat algunes cançons seves aquí i tal. De fet, crec que aquesta ja ha sonat, però aquest recopilatori que vam fer és d'altres cantautors o grups versionant les cançons de Pat Devani amb el seu propi estil, i tots els beneficis d'aquest recopilatori, de les ventes, van cap a les causes... de la gent que està transitant de la zona d'on l'han fet, que crec que és per Nova York o així. Molt bé. I aleshores doncs és per recolzar tota la lluita que hi ha justament allà. Per tant, genial. Que també fa molta falta, perquè al I final hosti, hi ha molta gent que està molt insensibilitzada. Invisibilitzada. Invisibilitzada. És molt difícil jo mateix, eh? I fa falta pues, recolzar-la perquè estan patint un infern, la veritat. Bé, doncs la noia que posarem, que fa aquesta versió de Pat Devani, és la Freya Wilcox, que aquesta noia fa un blues punk, així ella per si, que és bastant curiós i és contundent, però també és molt interessant, i aquest cop versiona, jo crec que una mica més tranquil·la del seu estil, però amb una veu de blues bastant impressionant també, la cançó de Pat Devani de Whiskey is my kind of lullaby, o sigui, el whisky és el meu tipus de cançó de bressol. Així que us deixem amb la Freya Wilcox amb aquesta cançó narra. Enxúfala! Or at least I drink myself. falsa. Doncs és de Brooklyn, la Freya Wilcox, amb Whiskey's My Kind of Lullaby. Mare meva. I ho he dit, que la veu era bastant contundent i bueno, si ve del blues, encara més raó. Una baguassa. El blues més punk. Sí. I la guitarra també l'anava tocant ella. Uh-huh, o sigui, és exacte. Com cantautora, en aquest cas. En aquest cas, sí. Sí, ja, sí, era impressionant, impressionant, una cançonassa. Una cançonassa que s'ha tret també el mestre Pou, des de Yanquilàndia, per tot el tema trans, amb solidaritat. Uh-huh. Molt bé, molt bé. Un tros de tema de dalt a baix, molt guapa. I sé que ara això ha estat molt calmat, però segur que ens acceleraràs la trota. Bueno, arriba la tercera ronda i bueno, alguna cosa hem de fer, no? Algo s'està movent, segur. Sí. Mira, alguna cosa es cou a Canisma. Jo no sé si s'està movent algú, esperem que d'ara endavant us mogueu vosaltres, que ens escolteu, perquè arriben Skankan, que és una banda d'ska polonesa de Sosnowiec. Sí, és una banda que es va formar el 1993 i actualment són un munt de gent, són 11 persones a la formació. Us portem un tema, no els direm tots perquè a més són poloneses, sí, poloneses i tampoc no ens ficarem en aquest fregau. Us portem un tema extret del seu 6è àlbum d'estudi, Bourbon Whiskey Gin, d'aquest 2022, versionassa dels londinencs Booze and Glory. Tot va... junt? Bourbon Whiskey Gin? No, Bourbon, espai Whiskey, espai Gin. Però en el mateix got? Bueno, si és en el mateix got... Mal de panxa, fijo, sí, sí, sí, sí. Foteu-li, foteu-li algun refresc, el que vulgueu, perquè si no serà difícil de pair. En comptes d'un TGU és un BGG? B, no sé. BWG. És un BP, és un bueno y peleón. Sí, no? Bueno, és una versionassa, com deien, dels londinencs Booze and Glory, que vaig descobrir gràcies a la Diane, a la Diana, la nostra col·lega, la nostra amiga d'aquí, de Can Capablanca, del restaurant. Va per tu, bonica. Us deixem amb aquest temazo que porta com a títol Only Fools Get Caught. Yeah. escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, param, pam. Bueno, i com ens agrada sempre enviar una forta salutació a la gent que ens escolta al Berguedà. I tant, i a la gent de Terres Valencianes. I els de l'Evox. I tant. A tota la gent que s'escolta són l'autèntic motor del pim-pam-pum. Bueno, què us ha semblat aquests scan-can, Only Fools Get Caught, versionant els Bruce and Glory? Bueno, a mi m'ha molat. La veritat és que anava molt xula, tio. Sí. Molt xula, han tret tanta fineta. I amb Ska, mira, que és el que faltava d'aquesta versió ja, perquè aquesta cançó, l'original és amb Moi, estan dient fora micro, l'original és de Soustrip.coi, ells mateixos, Bruce and Glory, van fer una versió amb Riggy, un impressionant, i aquesta gent, Skakan, han fet amb Ska, que és el que faltava ja, i molt guapa, però molt guapa. Cada una millor, gairebé. Només els idiotes pillen, no? És la traducció, Only Fools Get Caught? Sí. Els atrapen. Només els pillen els idiotes. O sigui, que si fas una malifeta, doncs que no et pillin. No us deixeu atrapar. Sí. Exactament. Molt bé, doncs queda dit també. Seguim amb més música combativa. Cap on camina ara això, família? Ens anem cap a terres llunyanes, cap a Austin, Texas. Wow. Oh yeah. Porto una banda que sembla que us sona, però no, perquè quan ho llegeixo costa no dir MCD, perquè no són els MCD, són els MDC. Million Dead Corpses. Ah, sí? No ho sé, depèn de quin estil sigui, sí. Bueno, després m'ho dius, ara escoltarem. A mi m'ha passat el que has dit, Riqui. O sigui, jo quan ho he vist he pensat, hòstia, porta els MCD. I he hagut de mirar dues vegades per veure que no eren els MCD. El nom no em sonava, dic, aquesta no és dels MCD. Doncs és una cançó que forma part de la meva ja famosíssima secció Foli Seitan. Foli! Foteu-li! Fotem-li tots plegats. Doncs això, els MDC, extret del seu disc Shades of Brown del 1993, ja té uns anyets això, porto una cançó que es diu Real Food, Real People, Real Ballets, o sigui, menjar de veritat, persones de veritat i bales de veritat. I que, òbviament, sent de la secció Folesaitan, és una cançó que parla de tot el drama que és aquest mundillo de l'alimentació humana que extermina. Que fem unes bajanades per alimentar-nos, quan tot podria ser molt més senzill, i fem unes bajanades que no pertoquen, no fan falta, i les hauríem de començar a evitar entre tots plegats. I res, MDC, Real Food, Real People, Real Ballets. Som-hi. Come on. To fight. I got my claws, I got compasses, I got guns, I got dynamite, I got a hell of a lot to fight. I'll fight. I will fight. Oh yeah. Yo, this one's for my homies at McDonald's. Yo, listen up, check it. Well, I'm not here to convince you and I'm not gonna preach, but if you keep beating meat, I'm just gonna reach for the gat and take you out right now, because you're not just killing a pig or a cow, you're fucking me up too. Now what am I supposed to do? Stand idly by while you do what you do? You're ruining your world with your addiction to dead animals. I will bust nonfiction. For example, 25 gallons of H2O makes a pound of wheat, but did you know it takes 100 times that much to make a pound of beef? So from our water shortage, we get no relief when over half of our water goes to produce meat and cattle eat up all the grain that we could eat, but we don't, because we won't understand the demand to make better use of our food and our land. 90% of our corn and oats feed livestock, and that's why I hope that you're listening. Yeah, I said I wouldn't preach, well I lied. All right, who cares what you eat? I just want you to know that while you're getting fat on your burgers, I'm gonna go get the gas. Cause it makes a lot of sense. It's not a personal thing, it's just self-defense. You're not taking me out with your destructive diet. I'm gonna draw the gat on you just like Wyatt Earp. Yeah, Earp, that's a sound that you make when you burp after you eat up a big, thick steak. You know, come to think of it, I'll be helping you out when I end your life quick. Cause without a doubt, you'll be dying much slower from colon cancer. But hey, that's your decision. I'll wait for your answer. Oops, sorry, time's up. Take that, between cancer and a gun, I'll take the gap. It's not only quicker, it's less expensive. The cost of chemotherapy is most extensive. And who pays for it? Me, that's who, when my health insurance costs go through the roof. But cancer's not the only choice, if you please. You can have liver, kidney, and heart disease. Ulcers, constipation, salmonellosis, hypoglycemia, multiple sclerosis. Yes, these diseases are funky and fresh, and all can be yours when you eat dead flesh. Rollin', rollin', rollin', tumors in your colon, blood pressure is growing rawhide. And just think of all the homies who've died. So, as a courtesy to you and for your own protection, and before your body's riddled with mass infection, and before you die from causes that you think are natural, G, I'm gonna go get the gas. Tell me what to buy in this store. I'm sick about you bitching about what's in my kitchen. I ain't buying that liberal bullshit you're pitching. Yo, shut up! Listen up, you fuck up, I'm fed up. Yeah, I used to eat meat, but I'll beat that deceit. And the crap of the trap of the rap of the food that's not food. And I'll be rude and crude, cause that's my mood and my voice and my choice and my rhyme this time. And I mind that you're so damn blind, that you're eating from the wrong link of the food chain. And I ain't even mentioned yet about the pain that the animals live in before they are given the bullet or the mallet to satisfy your palate. But before it gets to you, there's some things they do, like chemicals and dyes and nice happy lies. Like meat is part of the four food groups. If you study nutrition, you know you've been duped. You get better protein from soybeans with a third of the fat. Now what you think about that? When you compare the vitamins and compare the price, you're much better off eating beans and rice. But let me reiterate my own position. I'm a goddamn drunk, I don't care about nutrition. So just think about what I have said, then make up your own mind in your own head. Then throw away your meat or give it to your cat. But if not, that's okay too. But I'm gonna go get the gat. Ja ves, no? Quina atmosfera, no? Que transmitia aquesta cançó. Sí, sí, sí, sí. I efectivament, és com deia el Pou, són els mítics clàssicons. MDC vol dir, entre altres coses, originàriament volia dir Millions of Dead Cops, o sigui, milions de policies morts, però al llarg de la seva història aquestes sigles MDC les van anar canviant, pues, suposo, per la temàtica del disc o per mogudes que devien anar passant. Per exemple, era Millions of Dead Children, no? Sí. De nens morts. Hi havia una altra, Multiple Corporations... Dead o algo de les corporacions... No s'anaven canviant el nom en funció de les temàtiques. Com que són sigles... Sí, sí, sí. Pues ells, clar, sí. Llavors, oh, clar, o li poses el nom del CD pues, així i ja sembla que sigui pues, el canvi de nom i ja està. Ja ves, que guapo. I són, es van formar al 79, sí, la cançó sí, sí. Aquesta és del 93, però... Portaven la tira molt més, bueno, molt més o una mica més que els, una mica més que els MCD. Que els MCD que tots coneixem aquí a l'estat. Home, és que fossin d'abans encara és més difícil. El 79 ja està allà al començament. Sí, sí. Tenien pocs anys. Molt bé, doncs si continuem amb més música combativa, ara és el torn del Mestre Pou, que acaba la seva tercera ronda. Vinga, doncs posarem un grup que ja sabeu que m'encanta, que és el meu estil eclèptic aquest que és tan divertit. Rocksteady? Cracksteady. Crack Rocksteady, no? Sí, crec Rocksteady. Banda fetitxe per tu, eh? Sí, són els Star Fucking Hipsters, sí, una banda impressionant. Les has portat abastament. Sí, pues un parell de cops, només. L'únic que no paro de parlar-ne i aleshores... Doncs sí. Pues deu ser això, eh? No, doncs... perquè ha portat un parell de cops potser només aquesta banda, però després referències sí. De bandes que s'inspiren amb ells, no? I coses així. Sí, o de bandes que van sortir després d'ells, o abans, Leftover Crack, que... Sí, la veritat van marcar tendència, que també venien marcats de tendència d'altres bandes, però sí, sí, van muntar un bon sarau, aquesta gent. I què ens portes? I portem una cançó que es diu Anna NG, que NG és un cognom típic de Vietnam o d'Orient, més o menys. Per tant, és una noia que es diu Anna NG. I avui, preparant-me la cançó, m'he donat que no és seva realment, que és d'una versió de They Might Be Giants, que si us agrada aquesta cançó ara quan l'escolteu, o si no, pues, si teniu curiositat, podeu escoltar l'original i que es diu exactament igual. Déu-n'hi-do si portem avui versions. Moltes. També, eh? Déu-n'hi-do. I veureu que és com que dura el doble, bàsicament. L'original dura el doble? Sí. Així que... Aquesta, clar, aquesta ja comença a ser hardcoreejada una mica? Bueno, o... sí, és una ska-core aquí sí. amb tocs de... Més acceleradeta que l'original, sí. claro. Així que us deixem amb els Star Fucking Hipsters. Som-hi! Un escacor, eh? Delirium Eclèctic. Tremens, eh? Els Star Fucking Hipsters des de Nova York amb l'Anna NNG. Mare meva, com hi van? Com hi van, noi? Com hi anaven? Tremenda, tremendíssima. La veritat és que fent les delícies aquí al Pim Pam Pum. Esperem que totes les que ens escolteu l'hagueu gaudit tant com nosaltres aquí als estudis de Radio Trama. Una nova perla de la mà del mestre Pou, que avui també s'està sortint. Molt guapa, la veritat és que rimazo, eh? Escacore per la vena, ben fet, des de Yanquilàndia, des del Central Park i palante. Ens agrada molt aquest estil així eclèptic de que de cop i volta mitja cançó et canviïn de cop al ritme i facin una cosa totalment diferent. Sí, la veritat és que ens té molt enganxades aquest tipus de mogudes. És veritat, ens encanta aquí el pim-pam-pum. Molt bé, doncs si us sembla bé anem amb una versió, amb una seccionassa. Versionar-se la que ha posat el Pou, però seccionar-se la que ve ara. Sí. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Agnès Planes, però els seus amics i amigues li diuen Nes. Quan a la militància social i activisme, anys enrere va participar en assemblees i col·lectius juvenils. Actualment intenta ser coherent amb els seus valors i anar-se revisant. D'ideologia, la Ness és una persona amb perspectiva interseccional i ecologista. Encara que per a ella tot és polític, no cal fer sempre lletres punk. La seva intenció amb la música és poder expressar emocions i pensaments, naturalitzar sensacions i estats. I és el que li costa parlar de la seva vulnerabilitat. Pel que fa al caràcter, és desenfadada, irònica i no li agraden les coses que no són clares. D'influències musicals, els seus tres eixos són la música jamaicana, sobretot el rock steady, el soul i el punk rock. La Ness ha estat en molts grups fallits, va estar a Escàndol, a Sabadell i ara està a Derbe, la seva banda actual. També té un projecte personal, Ness Steady, amb el que està treballant però que encara no ha vist la llum. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que va ser amb Escàndol, on hi havia entrat només 3 setmanes abans. Es va sentir una mica robòtica perquè no va tenir temps d'aterrar el grup. Per sort, era la segona cantant. Anteriorment havia fet altres coses de petit format. D'anècdotes relacionades amb la música, la Ness ens explica que quan era adolescent escoltava punk. A mesura que va anar creixent, va conèixer la música jamaicana purista i va entrar-hi de cap. Amb la pandèmia va recuperar grups que havia escoltat anys enrere i que havia deixat abandonats, i ara està fent el retorn. La discogràfica que millor la defineix és Hellcat Records, on podeu trobar grups de punk rock, grups de rocksteady i early reggae com Slickers i Agrolights. I grups que fusionen aquests dos mons com Rancid, que és un dels seus grups preferits. I pel que fa als plans de futur, si pogués es dedicaria a la música. Com que no és una realitat factible, intenta dedicar-li tot el temps que pot. El seu objectiu és anar aprenent, fent cursos i introspecció per poder expressar millor el que vol transmetre. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Derbe, banda barcelonina de punk rock formada el 2020, per la Ness, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana a la veu, l'Oriol al bass, el Guillem a la guitarra i el José a la bataca. Des del seu treball Un dia d'aquells, d'aquest 2022, us portem una gardela que es titula Sala d'exposicions i sona així de bé! Tremenda, tremendíssima, amb la Ness a les veus, espectacular Derbe, aquí al Pim Pam Pum. Moltíssimes gràcies Ness, moltíssimes gràcies Derbe, moltíssimes ganes de que aquest Ness Steady doncs tregui també la llum d'aquest projecte. La veritat és que la Ness té, va bé de Sonic, o sigui, té una veuassa espectacular, sí. fa una mica el que ella vol. I moltes ganes de seguir-la, moltes ganes també de seguir a la banda i de que vagin donant-nos doncs, noves perles com aquest sala d'exposicions que us hem ofert un dia d'aquells. És el LP del 2022, Derbe des de Barna, amb la Ness al capdavant, veu i ànima d'aquesta banda i amb un gran projecte i amb un gran futur pel davant. Moltes gràcies, penya. Vale, pues una secció més de Punk i Dona que hem tirat, molt orgulloses de sempre poder oferir el millor punk rock de la mà de les dones d'aquí i d'arreu i seguirem al darrere d'aquesta secció per tal de que arribin moltes més edicions. Què us ha semblat, Déu-n'hi-do, no? Sí, i en català també i tal, i molt, molt, molt impressionant, la veritat és que molt bé, la veritat. Molt bé. Celebro que us hagi agradat. Continua aquesta edició 432, és el torn ara del mestre Tecles. Despectivament. Anem, mira, anem ja a la quarta ronda, eh? Sí, hem passat l'Equador, eh? Ara ja, jo ja començo a pujar el to i no el penso baixar d'aquí fins al final del programa. Me'n vaig cap a Cali, a Colòmbia, i us porto una banda que és estrenada aquí al Pim Pam Pum, es diuen Sàtira, però és un acrònim, van puntets, i ara la pregunta és, i què vol dir? Pues no tinc ni idea, no en tinc ni idea, vale? No en tinc ni idea, no, no ho he trobat. Ara ho estava buscant. Però és un acrònim que es diu Sàtira. Però es diuen Sàtira, i són de Cali, Colòmbia, i extret del seu disc del 2005, En tiempos de vagancia, que podria ser vegan, el meu... els meus temps últimament, perquè porto un mes de baixa. No fots ni brot, eh? Bueno, una mudança de res, així per mig, però bueno, tot bé, tot bé. Doncs, extret d'aquest disc del 2005, En tiempos de vagancia, els Sàtira us presenten un tema zarrangano que es diu Síntomas agudos, i sona... De vagancia. Síntomas bastant aguts, com l'humor de l'Isma. I sonen que tronen. Ja, jo començo a despentinar ja. Vinga, va. Som-hi! Vinga, vinga, pues apaga, López, ben ja, bona, no? Ben bona. La veritat és que ben caminada. Sí. El Sàtira, amb tot de puntets entre cada lletra. Ja començaven símptomes a anar... Símptomes agudos. Una mica escopatejades, eh? Sí, sí, es notava els símptomes... Sí, que... sí la vagància no. La vagància no, era... No sé, potència, més sí, que sí. Sí. No se'n deixaven res, podríem dir. Doncs deixeu-nos ara que us fem un suggeriment. Veniu aquí baix, a la sala La Quartera de Can Capablanca, els dies 15, 16, 22, 23 i 30 d'octubre, i els dies 5, 6, 12 i 13 de novembre. Aquí podreu veure l'obra de teatre de Les dues estacions de Vivaldi, una creació d'Adrià Aguilera i Òscar Muñoz. Una reflexió sobre el canvi climàtic a través del moviment i la Una reflexió sobre el canvi climàtic a través del moviment i la reinterpretació del clàssic de Vivaldi. Així és, bon teatre, bona dansa, la que es farà aquí a la Quartera les properes setmanes. Un, i estigueu molt atentes. 5, 6, 7, 8, 9 passis. Són dissabtes i diumenges. Que jo us recomanaria, us recomanem que vingueu, hem dit tots els dies, però només que vingueu un també està bé, vull dir, a vegades la militància potser està bé... Sí, no, dosificar-la. Vinguen quan vulguen. Bueno, vinguen quan vulguen. Són dissabtes i diumenges. Que vinguin el primer cop i després si volen repetir, doncs sí, ja... És que, clar, després li aniran els actors. Ah, avui has dit això malament, eh? Que jo l'altre dia ho vas dir bé. Mireu, són dissabtes a les 9:30 i diumenges a les 6. De totes aquestes dates que hem donat... Bones hores. Són, sí, clar, són bones dates i són bones hores per poder venir aquí a la quartera i degustar doncs, una programació de teatre. La veritat és que ben parida, com cada temporada fan aquí a baix. A la gent de Can Capa i la gent de la quartera que s'ho curren mogollon. Molt bé, pues queda dit això. Molt bé, molt bé. Sí que s'ho curren mogollon perquè a vegades fan obres que modifiquen tota la quartera, no? Sí. Fan allí, munten uns tinglados de escenografia i tal. Fa patxoca, la veritat és que fa patxoca. Mm. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa i després d'aquest pedazo de cartell que havien de donar, ara és el torn del Mestre Pou que acaba la quarta ronda. Sí. Doncs acabarem la quarta ronda ja, això va que trona, eh? Sí, comença realment. A fer baixadeta. A mi m'està agafant vèrtic ja de tanta velocitat. Sí. Ui, sí, sí. Ui. D'aquí al Nora s'acaba. Guinyo. I saps per què, Isma? Per què? Doncs perquè el següent grup que passarà per aquesta zona són els Vértigo. Bé, així bé. Que començo a trontollar de vèrtic. Cordeu-vos el cinturó perquè estem voltant per tot arreu i ara de cop i volta arribem a Barcelona perquè que els Vértigo són de Barcelona i aleshores això és una trontollada. Tullada tan gran que millor no marejar-se. No es maregem. No es maregéssim. Agafeu-vos fort a la taula que si no caureu enrere. Sí, és una manolada segur. No tant. No? Estem a quarta. És punk, diran a hardcore melòdic. I aquesta cançó és la cuerda floja i ja veureu que és una bona tralla. Ja, així. Canyuqui. Vale. Des de Barcelona, els Vértigo amb cuerda floja. Una mica de vèrtic han donat, eh? Perquè tu deies melòdic, però jo melodia... Bueno, jo crec que si heu escoltat bé, haureu trobat alguna melodia. La guitarreta, sens dubte, era melòdica. Clar que sí. Ens engatussa, ja ho sabem. Ens encanta que ens engatussi, eh, Brufa? Ho fa contínuament. Quan no és el saxo, és la veu, quan no és la guitarra, tot és melòdic. Sí. Però fot una tralla que flipa, saps? Ens cola cinquenes i sisenes rondes com a terceres i quartes, sí. Com li ve de gust. Com a xurros. Cada setmana. Ho fa com a xurros. Molt bé, fantàstica aquesta cançonassa del Mestre Pou, una més que queda ahí en aquesta edició 432. Anem ara amb Malària. És una banda que crec que no ha sonat massa aquí al Pim Pam Pum. Malària és una banda de la ciutat de Mèxic. Llevando a sus oídos puro pinche ruido. Això és el que elles diuen, sí. Elles són la Frida a la bateria, Naye a la guitarra, Jazz a l'altra guitarra i segona veu, Alexa al baix i a la veu. Aquests sí que les dius, eh? Com que sí, no són poloneses. Sí, no són poloneses i no són 11. Que són, un equip de futbol polonès que t'has buscat abans i no has volgut aquí dir-les a totes. Era massa, companyes. Doncs mireu, les Malària us porten un tema, com elles diuen, una rola, que això també em fa molta gràcia, allà els temes es diuen roles. Han fet una rola, doncs. Aquesta és una rola que s'inclourà al seu proper treball, que portarà el nom de Regresando del Inframundo, i és un temazo que s'anomena Rata. Eren Malària des de Mèxic amb tota aquesta ràbia que portaven i aquest temazo, Rata, que us hem deixat aquí a pim pam pum, des del que serà el seu nou treball, Regresando del Inframundo, que encara no ha sortit però tenim moltes ganes d'escoltar-lo. Estan a punt de tornar ja. Sí, i també muchas gracias Malària por la información que nos habéis facilitado, por haber estado ahí, un fuerte abrazo desde Cataluña para todo México. Combinaven, eh? Lo bueno si breve, dos veces breve, sí. un minut 17 segons de cançó. Viva México, cabrones. Vale, pues era Malària i seguim amb més música combativa. S'està acabant, eh? Això, s'està acabant. Volguem o no? La penúltima ronda ja. Doncs, en aquesta penúltima ronda, la cinquena, jo us presento una altra banda, també de Buenos Aires. Abans ja havia anat a Buenos Aires jo i ara hi torno. No marxem de l'Amèrica Llatina. No, abans també estava a Cali, Colòmbia, o sigui que, mira. Aquesta setmana també era, no? La setmana del 12 d'octubre també estava donant visibilitat a penya d'allà baix. I tant. I també és que estem aprofitant el bono aquest gratuït de tren i aleshores així podem anar amunt i avall. Sí, el bono Amèrica Llatina. Clar. Un clàssic. Ja volia, eh? Sí. Ja volia i... Algun jardinet hem d'entrar. Fotre-hi cullerada, eh? Doncs mira, us presento banda que es diuen Distante. Podrien ser de Madrid, tranquil·lament, no? Sí, perquè... sí, paraula curt... Bueno, una sola paraula i són moltes síl·labes, però contundent, sí. Uh-huh. Distante, des de Buenos Aires, extret del seu disc de... Em sembla que era del setembre d'aquest 2022, que és de... Ben nova. Cada acció en cuenta, es diu el disc. I he triat una cançó que es diu La Llave. I, bueno, si abans jo ja despentinava una miqueta, doncs ara ja... Ja ho cremo tot. Sona que trona. Som-hi. Oh, Molt bé. All right, all right. Tremenda, tremendíssima, brutal de necessitat. Aquesta cançonassa, aquesta penúltima del Mestre Tecles. Han arribat l'Andreu i el Marc Palli i ho han destrotat tot. I estem molt contentes que estiguin aquí. Ei, penya, què passa? Molt bé, i per a vosaltres que ens escolteu, aquest tema Zarrangano, Made in Mestre Tecles, que no s'acomiada però gairebé amb aquesta. Sí, penúltima bala, ja me'n queda només una. O sigui, l'última he d'encertar a la front, segur. Sí o sí, sí o sí, tiro fijo. Molt bé, i la penúltima també és la que ara tirarà el sí. Mestre Pou, que portes, guapo. Acabarem aquesta cinquena ronda i anirem a Malàsia amb una banda... Tu has portat una banda que es deia Malària. I ells se'n van a Malàsia. A Malàsia. Vale. Ho he pensat, també, quan ho ha dit, però com que no anaven juntes, pues ja no... He pensat, bueno, és igual, deixeu estar, que sempre et diuen que rizas el rizo. La propera que és Malàtia. la propera és la que me la tira. Sí, eh? Sí, sí. Me la tira. Pues és un grup que són de Shah Alam, que és Malàsia, i són d'Escrimo. Que es diu Piri Reis i... Estàs dient moltes paraules que sí. No entenc, tio. Sí, sí, sí. El grup, bueno, Escrimo... Són de Malàsia, això per començar. Escrimo és l'estil. Escrimo. Que vol dir cridar. Vale. A Malàsia és, no sé, un país... Algun... Escrimo és un gènere musical, eh? Sí. Totalment desconegut per mi, Mestre Pou. És com, crec que va sortir de la pel·li aquella de por, com es diu, Scream, doncs pues va sortir Escrimo. Ah, sí, eh? No. Era un jardí que tu sol volies entrar-hi i has dit, venga, anem. I nosaltres hi hem caigut de quatre potes. Sí, de quatre grapes, despectivament. I rei, la cançó que posarem és Meretapse i Malaikat. Claro. I no penso tornar a dir. No. Malaikat me sona d'algo. Sí? Pues... Sí, mira. Deu ser un lloc o alguna cosa així. A ara no, ho buscaré. A mi no, no ho fem. La lletra està prou bé, però no s'entén molt si no ho busques amb el traductor. Així que no, ja no entraré tant. No ho busquem, no ho busquem. Us deixarem amb Piri Reis i amb aquest Scrimo. Som-hi! Ho ha dit bastant clar. Claro que sí, guapi. Piri Reis des de Malàsia. Sí, sí, sí. I Malaikat em sonava perquè vol dir àngel en àrab. Ah. I després de 5 anys vivint a Can Anglada, a Terrassa, doncs alguna cosa m'havia de sonar, sí. No, ho havia llegit, la paraula en algun lloc i per això dic això em sona d'algo. A vegades també passa, no?, que coincideixen paraules, pues, hospitalet, per exemple. Sí, com el grup aquell, Norra Hospitalet, no? Que eren suecs o por ahí. Sí. A vegades passa també que paraules suposo que reutilitzen una banda o una altra o sonen similar i aleshores doncs acaben sent iguals. Sí. Amb conceptes diferents. I tant. Mira, al final les paraules és el que... Epa, que se'n van els pallis, eh? Bona nit, família. Bueno, ens ha agradat la cançó. Un parell de cançons i els trobem una altra cosa. Sí, ens els trobarem a baix, i tant. Molt bé, doncs, després d'aquest temazo que ha tirat el Mestre Pou, ens sembla que arriba a la darrera ronda, ens estem acomiadant, pràcticament, de totes vosaltres. Apunta bé, Isma, que és l'última bala, eh? Sí, mira, jo quan no sé què posar i la cosa ha d'anar dura... Me'n vaig a Escola Green, abans li comentava el Mestre Pou. Pensava que tiraries alguna cosa de Caos Urbano. També podria haver sigut, eh? però en aquest cas me'n vaig a una mica més de Greencore, Power Violence, i ja veureu que criden a bastament. Ja veureu que tenen una presentació ben llarga, aquesta colla. O sigui, la cançó dura molt menys que el que presentaré. Vale. Escola Green, a través de cançons molt curtes i dinàmiques, Escola Green ofereix lletres amb càrrega política inspirades en les angoixes modernes, el malestar i les arrels del greencore i el power violence. Mentre que els membres venen de diferents parts dels Estats Units, la banda s'ha establert a l'estat de Nova York i l'oest de Massachusetts des dels seus primers espectacles el 2016. Elles són la Caterina a la veu, Jesse a la percussió, Jason a la guitarra i la Chris al baix. Des del seu nou àlbum, Memory Theater, us deixem amb aquesta brutalitat de cançó que s'anomena My Heart, My Hands. Som-hi. Bé, eren Escola Green i My Heart, My Hands, que ho deien molt clarament. Bueno, anaven allà... Bueno, clarament, clarament. Molt fort, sí. Clarament no us... Ja, bueno, es podia dir... Podríem debatir. No se sap si es podia dir ni més alt ni més clar. Escola Green, sí, la veritat. És que són... Comencen a ser un tiro fijo, almenys per mi. Ja us dic, quan hi ha... Estàs afincat al greencore, eh? Sí, sí. Sí, però cap violence, a les últimes rondes... Pam, le meten, dosi de greencore per la vena. Sí, sí. M'agrada acabar els problemes així. No ens queixarem, Isma. Per tot l'ual, el mestre Puig està segur que n'estaria orgullós. Aplaudint amb les orelles, segur. I què us sembla? Acabem aquesta edició 432? Som-hi. Jo crec que portem molts pocs minuts de programa. Podríem entrar en algun jardí o algo? O fem el resum ja a lo que sigui. Jo a lo que surja, eh? Jo ja vaig a tiro hecho, que diria el Pizu. Que per cert, déu-n'hi-do, quin treballàs que té del Pizu. Me l'escolto cada dia i tinc moltes ganes, la veritat, de que vingui a tocar per aquí, per aquestes terres catalanes, que vingui el Pizu cap aquí, cap a terretes nostres i que el puguem anar a veure i estar una estoneta amb ell. I tant. I tant, i tant. Molt bé, pues, doncs què? Anem amb el resum o què voleu sí, fer, família? Foli, un dia que sí? Acabem d'hora no passa res. Vinga, va. Aquesta edició 432 és un programa dedicat molt especialment a les 6 sindicalistes de la CNT de Gijón, condemnades a penes de 3 anys i mig de presó per la seva acció sindical de suport i solidaritat amb una treballadora de la pastisseria La Suïssa, assetjada per l'empresari a qui se li devia una part del seu salari. Us hem convocat a la jornada sobre feminisme a Barberà del Vallès, que seran els propers 14 i 15 d'octubre, amb xerrades, tallers, documentals, vermut musical a càrrec d'Aquila, un dinar solidari, concert al vespre amb Ayala i el Tornado i DJ Pava Sound Sister, organitzades per l'Assemblea Feminista de Barberà. No hi falteu. També us hem suggerit que vingueu a la sala La Quartera d'aquí baix, aquí a Can Capablanca, els caps de setmana del 15 i 16, del 22-23, del 30 d'octubre i el 1 perquè és festiu, I també els fins del 5 i 6 de novembre, el 12 i el 12 i el 13 de novembre també. Aquí podreu veure l'obra de teatre Les dues estacions de Vivaldi, una reflexió sobre el canvi climàtic a través del moviment i la reinterpretació d'aquest clàssic. També us hem informat que divendres 14 a les 6 i mitja a La Raposa, al carrer Tapioles 47 del Poble Sec de Barcelona, hi haurà la primera presentació de la nova gira de Transpoesia amb Bruno Simiano. I a més hi haurà la presentació del llibre Por si se te olvida, memòries i desmemòries trans. I a la secció Foli Seitan! Foteu-li! Fotem-li! Som-hi! Hem... Això és com un mini jardí en... Sí, m'encanta, sí, m'encanta. M'ho passo molt bé. A la secció Foli Seitan, Foli, li hem fotut queixalada a l'exquisidesa dels MDC, no MCD, sinó els MDC, i el seu cogombre, Real Food, Real People, Real Ballets. I a la secció Punk i Dona... Dona! Hem... Sí, dona! Hem tingut el plaer de presentar-vos a l'Anés, veu i ànima de la banda barcelonina d'Herbe. Això és el que ha donat de si aquesta edició 432. Acabarà, no, com sempre, amb un parell de temazos. El primer el tira el mestre Tecla, si no estic equivocat. Amb què t'acomiades, bonic? Porto una versió, perquè tots heu portat versions avui, jo no n'havia portat cap, i he dit, això no pot quedar així. I des de Barcelona, o sigui, tant la banda versionada com la versionadora són de Barna. Són els Bite the Hand, versionant els HHH, com al Manolo li agrada dir. HHH, harina de huesos humano. Doncs això, el seu tema zarrangano jodida actitud normal, que en aquesta ocasió la versió dels Bite the Hand està extreta del seu disc 16 Songs About Hope and Despair, que vol dir 16 cançons sobre esperança i desesperació. Molt brutalíssim. Sí, tant la versió original com com la seva. La xavala que canta amb dues, A Bite the Hand és brutal. Mm-hmm. O sigui que... Molt bé, molt bé. Doncs fantàstica, fantàstica aquesta cançonassa que es tira al mestre Tecles per acabar. I l'última de les últimes, em sembla que la tires tu, no, mestre Pou? Sí, per acabar posarem una cançó de Goods Away, que és una banda era una banda de Florida. També vull, mira, Déu-n'hi-do a la zona americana quan... A Cal Yankee hi hem anat uns quants cops. T'agrada anar molt, eh? Sí, sí. I de fet els vaig descobrir escoltant altres bandes de hardcore feminista, com Punch o com Clash o grups així, que hi ha una escena bastant important allà, o hi ha hagut durant diversos anys, i mola perquè també s'han anat renovant, no? És allò que hi han hagut bandes molt bones, però més n'han sortit de molt bones i la cosa no ha parat mai. Que han perdurat, vaja. Exacte. Amb molts components han anat redistribuint-se o creant cosa nova amb la inquietud aquesta, però intentant sempre reivindicar el llenguatge, perquè aquest missatge, vull dir, perquè realment les bandes de hardcore en general són molt efímeres. És bastant rar que pugui durar gaires anys. Duren poc. Sí, i moltes no treuen ni discos ni res. Fan concerts, allà és tot do it yourself, no? Molt, molt casolà, toquen allà al centre social o... Sí. O siguin que estan afincats, no? I fan alguns bolillos i... Ben necessàries, sí, que són aquest tipus de bandes, també. I tant, i tant. I tant. Doncs us deixarem aquesta cançó de Goods Away, ens acabarem aquest programa 432, amb la cançó No White Flag, que vol dir No hi ha cap bandera blanca. O sigui, ni bandera blanca us deixarem treure. Bé. Ben bona, segur. Segur que dos temes zarrànganos que ens esperen per acabar aquesta edició 432. És un plaer estar amb totes vosaltres, ha estat un plaer estar per a totes vosaltres i és un plaer cada vegada que ens escolteu, és un plaer cada vegada que us poseu en qualsevol de les nostres plataformes que tenim per poder arribar a totes vosaltres a nivell radiofònic. I no sé si volem afegir alguna cosa més. Ens ho hem passat molt bé, se'ns ha fet molt curt. Sí. No és que se'ns hagi fet curt, és que acostumats a no baixar de les 2 hores, pràcticament, avui portem hora 36. Mira. Hora anirem, no arribarem ni a l'hora 40 avui. Mira. Lo bueno si breve, dos veces breve. Sí, fantàstic, però la qualitat musical que hem portat cada un de nosaltres, jo crec que... A nivell musical, molt guapo, i a nivell continguts ben tirat també, aquesta edició 432. I... Fantàstic, tu, la setmana que ve més. I tant, i la setmana que ve una millor altra. No ho sé, però més segur. Més i millor sempre, clar que sí, com sempre diem família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Juhu!